मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मैं लगता है कि अधिक असुविधा नहीं होगी, जल्दी इसे हम निपटा देंगे। हाँ गोविंद हरि हरि नारायण। हम लोग महाभारत महाकाव्य में हैं, एक एक कथा में हमने स्वयं को खोजा है। गुरुकुल में किस प्रकार इन काव्यों के द्वारा आपके पूर्वज अपने बाल्यकाल को पवित्र करते थे, धोते थे, किस प्रकार संत ऋषि मनीषी जन आचार्य सभी उनको जीवन को अमृतमय बनाते थे, हम कुछ उसी परिपाटी में ही इस महाकाव्य को ऋग्वेद के साथ लेकर चल रहे हैं। हमारे सामने गुरुकुल में जब इस महाकाव्य को हमारे सामने ऋषिगण रखते हैं तो हमारे सामने चित्र प्रकट करते हैं। 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित जीव रूप हम सब अर्जुन हैं, ये हमने बहुत अच्छे से बारंबार से स्पष्ट किया है कि जीव बुद्धि इंटेलेक्ट ही अर्जुन है और घटघटवासी आत्मा ही जो परमात्मा के लीला अवतार हैं, वही तो महाविष्णु के लीला अवतार श्री कृष्ण है, आत्मा ही श्री कृष्ण है। ये शरीर रथ है जिसे आत्मा ही सांस से धड़कन से जीवन के प्रत्येक क्षण से चला रहा है। हम में कोई नहीं जानता कि वो भोजन को कैसे रक्त में बदलता है, हम में कोई भी नहीं जानता कि किस प्रकार वही भोजन गर्भ में रक्त आदि कणों में बदल शिशु का रूप पाता है। आत्मा ही ये सब करने में समर्थ है। माता पिता उंगली अंगूठा भी बनाना नहीं जानते, उन्होंने बालक कब बनाए। केवल अज्ञान से लिप्त होकर जीना तो मनुष्य की योनि नहीं हो सकती, और आज मनुष्य योनि में आकर हम अपने आप को नहीं पहचान पाए तो फिर हम अपने को कब जानेंगे। धर्म कोई अंधता नहीं देता, वरन सोई हुई आंखों को खोलता है, मेरे ही सत्य को मुझ तक लाता है, और उसी को हम इस महाकाव्य में निरंतर पढ़ रहे हैं कि युद्ध का स्थल है, सम्रांगण में खड़े हैं कौरव और पांडव सेनाओं के बीच में अर्जुन ने हथियार डाल दिए हैं, और दूसरा चित्र हमारे सामने है कि वो वानप्रस्थी जिसने पहले गुरुकुल जिया और गुरुकुल के बाद गृहस्थ बना, गृहस्थ के बाद वो वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त हुआ, उपरांत अब वो सन्यास को आया है, तो दोनों के प्रश्न एक से हैं और दोनों भी एक प्रकार के महासमर में आए हुए हैं। वेद ने कहा जिससे सारे भारत लड़ते हैं, भारत अर्थात मनुष्य मात्र, भरत कहते हैं सबका भरण पोषण करने वाले अर्थात परम पिता परमेश्वर, भरत आत्मा का नाम है, और क्योंकि आत्मा ही हर देह को बनाता है इसलिए हम सब आत्मा की संतान हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, तो भरतस्य अपत्यम भारतम, ये भारत नाम संज्ञा जाति संज्ञक नाम है। हाँ कालांतर में गुलामी के अंतरालों में हिंदू को कुछ एक पर्वत है उसके इधर जितने लोग थे सबको हिंदू कहते थे, एक तरह से कबायली बंजारा बोलते थे, तो आपको हिंदू कहने लगे तो आप भी अपने को हिंदू कहने लगे जबकि ये गाली है। इसी प्रकार इंडियन और आर्य भी गाली है। आप भरत खंड के भारत हैं और वही श्रीमद् भगवद गीता में हम आपको आपका स्वरूप दिखा रहे हैं। अर्जुन ने संदेह उत्पन्न किए, पिछले दो अध्यायों में हम पढ़ चुके हैं, और अर्जुन के संदेह केवल युद्ध में नहीं है सचराचर में है, क्योंकि ये युद्ध जो हम सब लड़ रहे हैं अथवा वो जो वानप्रस्थी लड़ने जा रहा है ये युद्ध किसी भी युद्ध से भयंकर है। बाकी जितने भौतिक युद्ध होते हैं राजपाट के लिए जमीन के लिए, तो उसमें वो सेनाओं को बटोर करके युद्ध लड़ते हैं अपने हित साधन के लिए, अपने मित्रों के लिए, लेकिन मेरे वानप्रस्थी को जो सन्यास लेने आया है उसे अपने सारे संबंधों को जलाना होगा, पितामह पिता पुत्र पत्नी बेटे जो भी आज हर हर संबंध की वो चिता जलाएगा और यहीं तक नहीं रुकेगा, वो अपनी भी चिता जलाएगा कि अतीत का वो व्यक्ति अपनी संपूर्ण उपलब्धियों के साथ आज भस्म हो रहा है। वो व्यक्ति मैं नहीं हूं, मेरा जन्म यज्ञ की ज्वालाओं से अग्नियों से है, अग्नियां ही मेरा स्वरूप है, अग्नियां ही मेरा जीवन है, अग्नि के समान ही मैं प्राणी मात्र में एक आत्मा का दर्शन करता हुआ, जीव मात्र से भेद न करता हुआ, सीय राम मैं सब जग जानी, इसी भाव को स्पष्ट करता हुआ मैं सबके प्रति अमृत भाव से जीऊंगा, किसी से भेद नहीं करूंगा। तो आज उसे सबको मारना है, सबको जलाना है। एक युद्ध को उदाहरण में लेकर, एक सत्य घटना को उदाहरणार्थ लेते हुए महाकवि भगवान वेदव्यास हम सबको हमारा रूप दिखा रहे हैं। हमने एक उदाहरण भी लिया था कि आप यात्रा पर हैं, कोई कहीं से आपने भोजन खरीदा है, हलवाई की दुकान से अथवा किसी भी जगह से आपने भोजन लिया है, और जैसे ही आप खाने लगे तभी शोर मच गया कि इस खाने में विष मिला हुआ है। क्या मिला है? विष, पॉइजन मिला हुआ है। क्या आप उस खाने को खाएंगे? तो आप सब ने कहा नहीं खाएंगे। इस विष, ये विष तो बहुत छोटा है, एक जीवन ले लेगा, न पुण्य लेगा न तप लेगा, न आवागमन की राह तुम्हारी भटकाएगा ये। लेकिन इसका एक बड़ा भाई है जो तुम्हारे कोटि जन्मों के तप खा जाएगा, वो कौन है? तुमने कहा विश्व में खाली एक अक्षर आपको और जोड़ना है, या। तो विश्व में या को जोड़ा तो क्या बना? विषय। उन विषयों के लिए आप तप छोड़ते हैं, साधना छोड़ते हैं, ईमानदारी छोड़ते हैं, सब कुछ बेच देते हैं विषयों की खातिर, जबकि ये विषय आपके कोटि जन्मों के तप और पुण्य खा जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता उन्हीं विषयों के निराकरण का महाकाव्य है। अर्जुन भगवान से पूछ रहा है तीसरे अध्याय में कि गोविंद, पहले आपने ज्ञान की बात की, सांख्य ज्ञान की आपने चर्चा करी, फिर आप कर्म के विषय में चर्चा कर रहे हैं, ये मिली जुली बातें आप क्यों कर रहे हैं? क्या ज्ञान का मार्ग सत्य है अथवा कर्म का सत्य है? मैं नहीं जान पा रहा हूं। ये तीसरे अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। ये कहते हैं गोविंद, मुझे स्पष्ट करके एक राह दिखाओ कि क्या ज्ञान के द्वारा मनुष्य योनि के अभीष्ट को पाया जा सकता है अथवा कर्म के द्वारा। तो भगवान स्पष्ट करते हैं इस महाकाव्य में, पुनः तीसरे अध्याय में नारायण कहते हैं कि ज्ञानियों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जिस तत्व को पाने की बात कही गई है, हे अर्जुन, उस ज्ञान के द्वारा ही सब कुछ पा लिया जाए ऐसा संभव नहीं है। ज्ञान वो प्रकाश है जो राह दिखाता है। तो सर्च लाइट आपके हाथ में बहुत बड़ी है, रास्ता साफ दिख रहा है, अगर चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कहां? बोलो, कहां पहुंचोगे? एक सरल, बिल्कुल सरल करके दीजिए इसी वाक्य को। और अगर लाइट नहीं है आपके पास घनघोर अंधेरों में, आप जाहिर है कि हाथ पैर तोड़ोगे, मुंह फूटेगा और मंजिल तो मिलने से रही, किसी गड्ढे में पड़े होगे। तो नारायण यहां उसी बात का को स्पष्ट कर रहे हैं अर्जुन से। कहते हैं अर्जुन, कर्म को भी भेद से जानना चाहिए। अज्ञानी जन जिस कर्म को सकाम भाव से लोभ के वशीभूत होकर करते हैं, सांख्य को ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी जन उसी कर्म को निष्कर्मता के द्वारा धारण करते हैं, निष्काम भाव से श्री हरि के निमित्त होकर धारण करते हैं। और इस प्रकार ज्ञान और कर्म दोनों जुड़कर एक हो जाती है। भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, दोनों एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। वो दोनों गृहस्थ धर्म में भी हो सकते हैं, वे दोनों वानप्रस्थ धर्म में भी हो सकते हैं, वे सन्यास में भी हो सकते हैं। लेकिन दोनों में भेद रहेगा। एक जो श्री हरि को अर्पित होकर कि जब सांस धड़कन जीवन का क्षण सब प्रभु ही आत्मा होकर इस शरीर को भी दे रहे हैं, और वे ही भस्मी को अन्न में ला करके मुझे जीवंत कर रहे हैं, और इस शरीर में मैं केवल निमित्त हूं। आई एम जस्ट अ मियर इंस्ट्रूमेंट। जैसे सारे पेच भले पेच कस कसता है, लेकिन वो तो इंस्ट्रूमेंट है, कसता तो मैकेनिक है। आज तक बॉडी का एक सेल नहीं बनाया और बेटा बेटी का दम्भ लिए जी रहा हूं, इतना बड़ा झूठ और बात सत्संग की। सकामी मेरा मेरा गाता है और सांख्य को जानने वाला कर्मयोगी, यहां अब कर्मयोग और सांख्य एक हो गए। और यदि हम प्रकृति में भी देखें तो दोनों एक हैं। ये सिर ज्ञान है, सांख्य है, और शरीर बाकी कर्मयोग है। क्या अकेला सर जीवित रह सकता है? हाँ, और कटे सर के जैसी भक्ति तुम्हारी तुम्हें कहां ले जाएगी? कि सिर तो भजन गा रहा है और शरीर सकाम दुष्कर्म में लगा हुआ है, आप बताओ ये भक्ति कहां ले जाएगी? मैं पूछता हूं आप लोगों से, बड़े तर्क हैं आपके पास, कि क्या अकेला सर जीवित रह सकता है? तो यदि मस्तक को हम ज्ञान का रूप दे दें, हालांकि हर सर तो सांख्य ज्ञान को पा नहीं सकता, सकामी कैसे पाएगा? जो निष्काम होगा वही तो जानेगा। लेकिन यदि सर ज्ञान है तो धड़ कर्म भी तो साथ में जुड़ा हुआ है। ना अकेला सर जी सकता और ना अकेला धड़ जी सकता। वही बात गोविंद यहां कह रहे हैं। हाँ, अब आप लोगों ने अलग अलग कंपार्टमेंट कर लिए हैं। वो ज्ञान मार्गी है स्वामी जी, वो भक्ति मार्गी है स्वामी जी, वो वैराग मार्गी ना। शरीर के टुकड़े कर दो, सारा शरीर मर जाएगा, जीवित ही नहीं रहेगा। तो तुम्हारी भक्ति कैसे जीवित रहेगी? तुम्हें राह कैसे मिलेगी? ये तो धर्म का भी अनादर और अपमान है। इसको भाग विभागों में बांटना और अलग अलग करना, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं सबको जोड़कर एक कर रहे हैं। गोविंद कहते हैं कि ऐसा कोई भी काल नहीं है, चाहे वो सांख्य योगी है या ज्ञानी है, जो कर्म के बिना रहता हो। शरीर के जो स्वाभाविक नैसर्गिक कर्म है उनसे उपराम होना क्या सांख्य योगी के लिए संभव है? हमें दिल्ली की एक घटना याद आती है, अन्यथा ना लीजिएगा। उन दिनों की बात है, कोई आज से नई नई पार्लियामेंट बन रही थी, देश आजाद हुआ था, तो नए नए एमपी और विधायक होते थे उन दिनों। तो एक एमपी साहब ने बड़ी श्रद्धा से हमको बुलाया। वो भारत के किसी अन्य संप्रदाय के अनुयायी, बुलाया उन्होंने हमको, कहने हमारे गुरुदेव पधारे, हम चाहते हैं आप भी दर्शन करो। पहुंच गया, कहने लगे, आप बड़े मौके से आए, हमारे गुरुदेव पधारे हैं, तो हमने भी उनको नमस्कार प्रणाम किया, तो उन्होंने हमको अपने बगली में बिठा लिया। हमने कहा अभी, हमने कहा नहीं, आप पूज्य हैं, हम थोड़ा नीचे बैठ जाते हैं, हमें कोई संकोच नहीं है। बोले नहीं, आप यहीं विराजे, बिठा लिया हमने। मतलब इन वस्त्रों से थोड़ा पूर्व की बात है, ये चर्चा होनी नहीं चाहिए, लेकिन उदाहरण के रूप में दे रहे हैं। कहने लगे, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। हमने कहा नहीं, निमित हैं हम, ज्ञानी तो गोविंद हैं, हम तो उन्हीं के शब्द दोहराते हैं, सांस में, धड़कन में, हर क्षण में। तो आप लोग हमें वो सम्मान न दें जिसके हम अधिकारी नहीं हैं, कदापि नहीं। कहले फिर भी आप सोचिए, आप भी प्रभु पाना चाहते हैं, हम भी तप कर रहे हैं प्रभु को पाने में, चाहे जिस मार्ग से चलें, बात तो एक ही है। हमने कहा निस्संदेह बात एक है, गॉड कहें, ओम कहें, अल्लाह कहें, हाँ वो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, दिगंबर है, पीतांबर है, श्वेतांबर है, सारे बहुत सारे संप्रदाय हैं, लेकिन सबकी मंजिल तो एक ही है, उस सत्य को पाना जो उसके होने का कारण है, उस सत्य को जानना कि जिसको जाने बिना उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा और फिर भटकना होगा अनंत योनियों में। तो मार्ग तो सभी की एक है, नाम बदलने से तो कुछ होता नहीं। तो वो कहने लगे, बिना एकाग्र तो हो नहीं सकते, जब तक कर्म में मन लगा है, चिंताओं में फंसा है, तो प्रभु को पाने की जगह हम भौतिक वस्तुओं को पाने में ही लगे रहते हैं। अब कपड़े आपने पहने हैं तो आप इसको धोओगे भी, फट जाएंगे तो दूसरों का उपक्रम भी करोगे, हाँ। और वो सांख्य की कुछ नई धाराएं, जैसा कि उनके संप्रदाय में था, वो सुनाने लगे। तो हमने कहा गुरुदेव एक बात बताइए, भोजन की भी तो चिंता होती है, उसको खाने की, पचाने की, और फिर उसको विसर्जित करने की, क्या आपने वो भी चिंताएं छोड़ दी? महाराज कपड़े को देख रहे हैं आप मेरे, जो भी वैराग्य के कपड़े मेरे तन पर हैं, जैसे भी हैं, तो नारायण ये वस्त्र मेरा नहीं, समाज का पहनाया हुआ है। सभ्य समाज ने कहा कि जब मेरे हम लोगों के बीच में से गुजर, तो लालटेन की तरह इन वस्त्रों का भी प्रयोग कर, जैसे आर्मी का डिसिप्लिन है, जैसे पुलिस का है। तो उन्होंने मेरे को ये वस्त्र दिया, पहनाने वाले वो, फटने पर नया लाने वाले वो, मुझे तो इसकी चिंता नहीं है। लेकिन भगवान, भोजन और मल त्याग की चिंता भी नहीं छोड़ पाया हूँ, आपने छोड़ दी क्या? मैंने कहा आपको एक बात और बता दूं, ये जितने चेले आपके बैठे हैं सब ठग हैं, आपको नहीं मानते, क्योंकि आपने कहा आसमान ही मेरा वस्त्र है, दिशाएं मेरा अंबर है, तो आप तो नग्न हो गए, वस्त्र आपने उतार के फेंक दिए, साइन बोर्ड लग गया आपका कि नंगे बाबा हैं। हालांकि साइन बोर्ड दुकानों में लगता है, आपका भी लग गया महाराज, लेकिन आपका एक भी तो फॉलोअर यहां दिखाई नहीं पड़ता। ये एमपी जो मुझे पकड़ के लाया, ये सारे कपड़े पहने बैठा, उसकी घरवाली भी पहने हैं, ये आपके भक्त नहीं है क्या? बोले हाँ हमारे भक्त है, इसीलिए तो हम आए, हम हर एक यहां थोड़े जाते, पहले इन दोनों के कपड़े उतरवाओ। एमपी साहब के भी, उनकी धर्म पत्नी के, जानू तो सही क्या आपके फॉलोअर है, आपकी बात मानते भी है नहीं, ये तो कपड़े का धंधा करता, इसकी तो मिले है कपड़े की। और उसके बाद जाहिर है कि मतलब फिर चर्चाएं विराम की ओर जानी थी, हम उठ के चले आए। यही बात भगवान यहां गीता में कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी काल और समय नहीं है जबकि व्यक्ति कर्म किए बिना रहता हो, इसलिए हे अर्जुन, ज्ञान के द्वारा मार्ग को जाना जाता है और निष्कर्मता के द्वारा मंजिल तक आया जाता है, वही एक राह है। आप ये कहो कि हमने खाली माला फेर ली, पूजा भक्ति कर ली है, मन में प्रभु का भाव है और सारा शरीर कपट कर रहा, तो क्या हमें भगवान मिल जाएंगे? गीता ऐसे नहीं स्वीकारती। कहा कि जिसके मन में प्रभु का प्रेम है उसके मन में छल, कपट, लोभ और झूठ रहते नहीं है, और जिसके मन में ये रहते हैं उसके मन में प्रेम नहीं है। कोई ये कहे कि वो प्यार भी करता है और उसके बाद इन विचारों को भी उसी मस्तिष्क में रख लेता है, मन में रख लेता है, उसके पास कोई 400 मन नहीं, एक ही है। जो प्यार करने वाले हैं फिर वो आसक्तियों के झूठ कपट के मल का भोजन नहीं करते हैं, मैला नहीं खाते हैं। वो किसी से द्वेष और ईर्ष्या नहीं करते, वो कोई छल छिद्र नहीं डालते उसमें। और जिसके मन में कपट है, जिसके मन में झूठ है, जिसके मन में ईर्ष्या और द्वेष है, उसके मन में ईश्वर कदापि कदापि कदापि नहीं है, उनकी पूजा भी झूठ है। और आप देख लो, अपने आप को देख लो कि आज मन हमारे धुले नहीं है तो भगवान से लोभ की ही तो पूजा कर रहे हैं क्या? इतनी माला फेरी है, फलाना काम कर देना। लोभ छुड़ाने के रास्ते पर लोभ बढ़ाने की बात करते हैं। तो कहा कि जो निष्कर्मता को, निष्काम कर्म योग को, अनासक्त भाव को नहीं पाता है, उसका जप तप पूजा पाठ ईश्वर को नहीं, छल कपट को और झूठ को जाते हैं। और छल कपट और झूठ उसे एक ही अवस्था दे सकते हैं, प्रेत योनि की, और क्या दे पाएंगे? और हम हैं क्या अपने आप को मांझने को तैयार नहीं है? विषयों में आ सकती है, विष से डर जाते हैं और विषयों को लिपट जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने कोई दो बात नहीं करी है। जो सांख योगियों का सांख ज्ञान है वही कर्म योगियों का निष्कर्म अनासक्त कर्म का भाव है। हाँ, तो यहीं आगे वो उसे समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें, अर्जुन पूछते हैं तो गोविंद समझाते हैं कि हे अर्जुन, हाँ यहां पर है कि वो कर्म जो श्री हरि को अर्पित है, जहां मेरा, जहां सत्य के द्वारा मैं जानता हूं कि जब इस शरीर में मैं निमित्त हूं, मालिक नहीं उसका, सांस धड़कन आत्मा ही दे रहा, भोजन को रथ में भी वही बदल रहा, अन्न और शिशु भी वही ला रहा, तो उस स्थिति में इस सत्य को स्वीकारता हुआ, इस सत्य का जो संग कर रहा हूं वही सत्संगी है, और मेरा घर मेरा परिवार इस भाव से जो भजन गा रहा है वो सत्संगी नहीं, वो तो असत संगी है। तो आचरण असत्य का हो तो कहा कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं होते। आगे भगवान बता रहे हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव। ये भी बड़े सरल भाव से भगवान ने कह दिया और हम सब इस पर से खाली पाठ करके निकल गए। कह रहे हैं कि अन्न से संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति है, अन्नाद भवंती भूतानि। हाँ, अभी तक तो आप समझ रहे थे अन्न से नहीं, आपसे उत्पत्ति है बेटे की। हाँ देखो, एक एक अमृत का बिलोया हुआ शब्द है ये, स्वयं भगवान के श्री मुख से प्रकट हुआ है। कहा अन्नाद भवंती भूतानि, कि हे अर्जुन अन्न से संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति है, परजन्यात अन्न संभवा, और वर्षा से ही अन्न उपजता है, देखते हैं। परंतु ये जल जो है ये यज्ञ के द्वारा होने वाला है, और ये यज्ञ ही सबकी उत्पत्ति का रहस्य है। और इसको ऋग्वेद में हमने विस्तार से पहले ऋषि मधुछंदा में पढ़ा है, और अब मेधातिथि कर्ण जो दूसरे ऋषि हैं उनकी ऋचाओं का अमृत पान हम कर रहे हैं। इस यज्ञ को आगे भगवान कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि होती है, और यज्ञ के द्वारा ही मनुष्यों की भूत प्राणियों की सृष्टि होती है, और मनुष्यों को प्रकट करके उनको भी यज्ञ के द्वारा ही इस धरती को स्वर्ग बनाने की बात कही गई है, कि यज्ञ के बिना, यज्ञ के द्वारा तुम अपने वंश को बढ़ाओ। तो आपने सोचा आपने हवन कर लिया तो यज्ञ हो गया। हाँ पंडित जी आ गए, हाँ सामग्री रख दी गई, नाटक सारे हो गए, कल यज्ञ हो गया। ये कौन सा यज्ञ है जिसकी चर्चा यहां गोविंद कर रहे हैं, कि चार लकड़ियां बटोर लें, सामग्री ले आए, सकल ले आए, हाँ आचार्य उपाचार्य सब आ गए, और मंत्रों से यज्ञ शुरू हो गया। अरे ये तो घर घर लोगों को यज्ञ पढ़ाने के हमारे उपक्रम है, यज्ञ क्या है। और कह रहे हैं कि जो यज्ञ से बचे हुए अन्न को ग्रहण करता है वही पुण्य को खाता है, और जो सिर्फ अपने लिए पकाता है वो पापी अधर्म को खाता है, और उससे बड़ा अधर्मी वो है जो ये चाहता है कि दूसरे पकाएं और हम उसे कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। कि जो दूसरों से इच्छा करता है उसका तो ईश्वर होता ही नहीं, क्योंकि जो जिनका ईश्वर होता है वो सिर्फ श्री हरि से इच्छा करते हैं, जगह जगह वो जूठन नहीं चाटते हैं, और लोभ के वशीभूत होकर किसी के पीछे नहीं भागते। स्पष्ट है कि उनका नारायण नहीं है, उनका लक्ष्य नहीं है, उनका अभीष्ट नहीं है, वो सिर्फ भटक रहे हैं। तो यज्ञ क्या है? ऋग्वेद के प्रथम ऋषि ने ही यज्ञ को पहले पांच सूक्त में हमारे सामने स्पष्ट किया था, यथा अगनिम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातनम। अग्निम अग्नियों के अधिपति प्रलय के देवता महाशिव प्रलयंकर रुद्र, पुरोहितम संपूर्ण सचराचर को बीज रूप ज्ञान रूप प्रकट करने वाले परम ब्रह्म पुरोहितम, और उन्हीं बिंदुओं को जोड़ करके नाना रूपों में खिलौनों में ढालने और पालने वाले ऋत्विजम अर्थात महाविष्णु, यज्ञस्य देवम वही आत्मा होकर तुम्हारी इस शरीर रूपी यज्ञशाला के त्रिदेव हैं। ये शरीर यज्ञशाला है, मैं उस यज्ञ से इस यज्ञ को पढ़ा रहा हूं जिसके कारण आप हैं। वो यज्ञ तो जाना नहीं ना, खाली बस स्वाहा गाया और निकल गए, कहने बड़ा पुण्य कमाए ना। इसी पर गुरुकुल में हम आपके पूर्वजों को इसके रहस्य पढ़ाते हैं, और जब रहस्य को पढ़ने के बाद आप हवन करेंगे, बाहर सामग्री के साथ आपका असत चलेगा और भीतर आप स्वयं आत्मा को अर्पित होंगे, तभी तो निष्कर्मता को जाएंगे। पहले बाहर की बेड़ियां बाहर रस्सियां जलाएंगे, इनसे निर्द्वंद होंगे, छूट जाएंगे, तो भीतर तभी तो हम आत्मा को अर्पित हो पाएंगे। आप कहते हो स्वामी जी गुरु मंत्र दे दो, हमने कहा उसके लिए तो समर्पण देना पड़ता है। कौन देगा समर्पण मेरे को? तुम विषयों को समर्पित हो, तुम क्रोध को समर्पित हो, तुम झूठ और कपट को समर्पित हो, तुम अपने मन के दंड को समर्पित हो, तुम जरा जरा सी बात में सबसे ऐंठ रहे हो उस ऐंठन को अर्पित हो, तुम लोभ को अर्पित हो, तुम मेरे और तेरे के भेद को अर्पित हो। अब बाकी कौन बचा है जो मुझे अर्पित होगा कि मैं उसे मंत्र दे दूं? तो भाई 101 रुपए में हाँ ये सीतापुर में संन्यास भी दे देते हैं, वहां चले जा भाई, पोस्ट भी आ जाता है, मंत्र भी। लेकिन ये सब नाटक ड्रामे से क्या होगा यदि तुम्हारे में ईमानदारी नहीं है? तो तुम्हारा उद्धार कोई गुरु मंत्र नहीं कर सकता है, ये उल्टा तुम्हें और गहरे उतार देगा, कुंभी पाक नरक से भी नीचे ले जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसे स्वीकारा नहीं तो लिया कब? और अगर उसे स्वीकारा था तो झूठ कपट लोभ ये सब किए कैसे? गालियां तो उसी को दी थी ना, तो बात तो वहीं खत्म हो गई थी। स्वांग से झूठ और नाटक से कोई कुछ पाता नहीं है। वो क्या हुआ कि कवि सम्मेलन कराया डाकुओं ने अपने यहां, अब कवियों ने और शायरों ने बड़े फड़कते शेर और कविताएं सुनाई, डाकू बड़े परेशान हुए और उन्होंने खूब उनको चढ़ावे दिए। कहने भाई आप मुशायरा बड़ा जोरदार रहा और आप हमारे अतिथि हो, आपका सम्मान करना हमारा धर्म है। और उन्होंने जितना डाके डाकुओं के पास जो लूट मूट के माल थे वो सारे चढ़ा दिए। शायर और कवि लोग बड़े प्रसन्न हुए कि सेठों के यहाँ भी ऐसा नहीं मिलता जो डाकुओं के यहाँ मिला, और बड़े प्रसन्न होकर के सब अपनी गठड़ियां बांध के चल दिए। जब जंगल के अभी पार भी नहीं कर पाए थे तब तक डाकुओं ने आक्रमण करके सारा माल छीन लिया। तो उन्होंने कहा भाई अगर छीन नहीं था तो पहले दिया क्यों? वो कहला वो अतिथि धर्म था, ये हमारा स्वधर्म है, डाकुओं है लूटना हमारा काम है। क्या ऐसे ही आप भी गुरु मंत्र ले आए थे क्या? मैं पूछता हूं आप सबसे कि कहां सपने में सोए बैठे हो, उम्र जा रही है, जागो, ये श्रीमद् भगवत गीता का वाद है कि अंधता आगे बढ़ गई तो अंध योनियों में आंख भी ना मिलेगी, रोशनी को भी तरस जाओगे। फेंको अब नाटक सारे और सत्य को स्वीकारो। लेट द ट्रूथ प्रिवेल। तो कहा कि धारण सृजन और संहार के यज्ञ के द्वारा आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है। वो आत्मा जो घटघट वासी है उसी को मैंने कहा है ब्रह्मा विष्णु महेश। आगे गीता में भगवान इसे पुनः स्पष्ट करेंगे क्योंकि गीता ही यज्ञ के रहस्यों को प्रकट करती है, अथवा वेद जानते हैं, बाकी सांप्रदायिक गुरु भी नहीं जानते। कहा आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है। बाहर जो आचार्य आए हैं उन्हें आत्मवत धारण करो बाहर के यज्ञ के लिए, और भीतर तुम्हारा अंतर आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है। क्योंकि अग्नि ही पूर्वे भीर ऋषि भीर दयो नूतन ऋत सा देवाम एह बक्षति। क्योंकि अनंत काल से आदि काल से निरंतर सदा सदा अग्नि इन्हीं ब्रह्म ज्वालाओं में आत्म अग्नियों में पूर्वे भी पूर्व काल में भी ऋषि भी जिन साधकों ने अर्पित किया अपने आप को वे ही देवत्व पाए और उन्हीं से देवत्व प्रकट हुआ। कहा आत्मा यज्ञ का अधिष्ठित देव है, बाहर आचार्य आए हैं, प्राण वायु उपाचार्य है, वायवाया ही दर्शते मे सोमा अरम कृता तेषां पाही श्रुति हवन। कि प्राण वायु यज्ञ का उपाचार्य है, और कहा ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है, सोम ज्योतियां जो है, अश्विना यज्वरी ऋषो द्रवत पाणी शुभस्पति पुरु भुजा चनस्तम। ये हम बड़े विस्तार से पढ़ के आ चुके हैं कि आत्मा यज्ञ का अधिष्ठित देव है, प्राण वायु उसके साथ उपाचार्य है, जो आचार्य के साथ दूसरे पंडित आए उपरित्विज होकर अच्छा वाक होकर, ब्रह्म ज्वाला यज्ञ की ज्वाला है। और आगे चौथे सूक्त में कहा स्वरूप प्रकृति में मूत है, कि शरीर ही तो सामग्री है, यही तो अन्न था पहले, और उससे पहले ये चिता की राख थी। यही चिता की राख जब पेड़ के गर्भ में यज्ञ हुई तो अन्न में लौटी, और उस अन्न से ही अन्नाद भवन्ति भूतानि, गीता कह रही है उसी अन्न से ही सारे भूत प्राणी प्रकट होते, तुम सब हुए। तो वो कैसे हुए? यज्ञ के द्वारा, कि उसी अन्न को जब ब्रह्म ज्वालाओं ने पेड़ों शरीर में यज्ञ किया, माता पिता रूपी यज्ञशालाओं में के देहों में जाकर के वही अन्न जब यज्ञ हुआ तो रक्त मांस के कणों में बदल गर्भ में शिशु का रूप पाया, तो तुम्हारा जन्म हुआ, तुम आए। न मम्मी को शरीर बनाना आता, न पापा को, तो तुम्हें बनाया किसने? और उम्र तमाम बीत गई इसी में, मैं मेरा में, और एक बार भी ना जान पाए, कह रहे तू मट्टी से मनुष्य बना कैसे, उसको जाना नहीं। और सारी उम्र तुमने भजन भी गाए, पत्थर भी घिसे, टीके तिलक भी लगाए, लेकिन सत्य नहीं जाना, सांख्य को नहीं पहचाना। और अकेला सांख्य भी कुछ देता नहीं, भगवान कह रहे हैं, फिर उसका टोटल एप्लीकेशन होना चाहिए जीवन में। उसके लिए आपको उस ज्ञान को पूरी ईमानदारी से अर्पित होना होगा कि सत्य से हटकर अब नहीं जिएंगे, हमारा समर्पण है, मैं जानू हाँ कोई अर्पित हुआ। जब उससे हटके ही जी रहे हो, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे और बाकी सब पराए मेरे दुश्मन, मुझे उससे नफरत है, मुझे उससे घृणा है, उसने ऐसा क्यों कहा, बोले इनका उद्धार जाने कैसे होगा। उद्धार को चाहने वाले पूरी ईमानदारी से जीवन को अर्पित होते हैं, सत्य को अर्पित होते हैं और उसे धारण करते हैं। सांख्य पढ़ने से कोई सांख्य योगी नहीं होता। उस ज्ञान को जाने, उसको मर्म से पहचाने और उसको टोटल एप्लीकेशन में लाइफ के लाए, तो अपने आप निष्काम कर्म में उतर आएगा। क्योंकि योगी कर्म नहीं करता, ये किस सिर फिरे ने कहा, आगे भगवान कहते हैं, हाँ नारायण समझा रहे हैं कि ये यज्ञ है, इस यज्ञ के द्वारा सृष्टि होती। तो आगे कहते हैं कि ब्रह्मा ने यज्ञ के द्वारा सबको प्रकट करके, ब्रह्मा विष्णु महेश ने त्रिदेवों ने, हाँ ओंकार ने सबको प्रकट करके कहा, मनुष्यों से कहा कि अब तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करो, अर्थात तुम भी अनुपजाओ, ये वृक्ष सब देवता है, ये इनके कारण तुम हो, इनकी दया और कृपा हो तुम। और आपने पेड़ों को काटना और उखाड़ना शुरू कर दिया, लकड़ी के धंधे कर रहे हैं आप, काई तो देवता है, जो देश हो देवता और जो नोचे सो असुर, और तुमने सबके मन के सुख नोचे, उनके अधिकार नोचे और सबको पीड़ाएं दे करके आप सोचते हो कि आप भक्त हो गए, तो ये हो जाएगा लुटेरा पना ही भक्ति है। कहा जो देश सो देवता और जो दूसरों का धन लूटे, दूसरों से इच्छाएं करे, वो राक्षस है। ये तो माया जगत है, अगर माया ना होती तो इतना अंधापन हम में क्यों होता, क्या तक उंगली नहीं बनी, मैं गा रहे हैं बकरी की तरह, मैं आ रहे हैं आप सब। अगर सत्य होता तो बात उसकी ना होती कि वही है भाई, इस शरीर का मालिक भी वो है जो सांस दे ना दे, अभी बाहर निकल गया तो सब लोग मुझे उठा के मालूम क्या गाएंगे, राम नाम सत्य है, हरि का नाम, फिर उसका नाम नहीं है जिसकी अर्थी जा रही है, कहेंगे फलाने की मट्टी जा रही है, नाम गया, गोत्र गया, कुल गया, परिवार गया, सब गया, कहां था आत्मा की रहते तक ही तो था, आत्मा हटा तो कहां था तेरा पति, कहां था तेरा पिता, कहां था पुत्र। लेकिन अंधता के जीवन को ही आज भी हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, सत्संग सुनना चाहते हैं, सत्संगी बन के जीना आज भी हम नहीं चाहते, करेंगे वही झूठ और कपट, लोभ और द्वेष और पीड़ाएं पहुंचाएंगे सबको, और चाहेंगे कि हम सबसे बड़े तपस्वी हो जाएं। हमको एक घटना याद आती है, ओबरा की बात है, संत सम्मेलन था, लड़कों ने जिद किया तो हम चले गए, वहां के लोग जिद करके ले गए, तो वहां बहुत सारे हमारे सन्यासी जन बैठे हुए थे। तो गीता के कर्म योग पर प्रवचन हो रहा था, एक स्वामी जी ने बहुत बढ़िया प्रवचन दे रहे थे कि किसी पे क्रोध नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए और निष्काम भाव से जीना चाहिए, और तभी माइक फेल हो गया। अब वो तो बहुत बिगड़े माइक वाले पे, हाँ, और उसको ढेरों डांट मिलाए मंच पे ही कि क्या है, क्या सड़ा गला माइक उठा लाया, ये है वो है, और बीच में सारे प्रवचन का मजा बिगाड़ दिया। उसके बाद जब हम मंच पे आए तो लोगों ने चिट भेज दी, ये स्वामी जी अभी तो बता रहे थे क्रोध नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, फलाना नहीं करना चाहिए, और अभी माइक के फेल होते ये बोलने लगे। तो हमने लोगों को बताया, हमने कहा देखो हर बात में टीका टिप्पणी नहीं करते। हमने कहा आप लोगों ने रामलीला देखी क्या? तो लोगों ने कहा हाँ देखी है। हमने कहा रामलीला में वो लड़का जो श्री कृष्ण बनता है क्या वो व्यवहार जगत में भी कृष्ण होता है? बोले नहीं। बोले ये मंच है भाई, आगे बढ़ो। और हम अपनी बात करने लगे, लेकिन हमारे इस टीका पर भी अब जब हम उतरे तो स्वामी जी हम कुल्ली पड़ गए। बोले तूने ऐसा क्यों कहा? तो मैं ढोंगी हूँ क्या, फलाना हूँ क्या? बड़ी मुश्किल से हमने माफ़ी मांगी, और फिर ये हुआ कि चलिए प्रसाद तो पाया जाए। तो जब खाने के लिए बैठे तो हर जगह वो टोका टाकी कर रहे थे, और टोका टाकी करने वाला, हर एक जगह पैर घुसेड़ने वाला कभी ईश्वर नहीं पाता, क्योंकि जो उसके प्यार में डूबा है उस पर फुर्सत कहाँ है बुराइयाँ अच्छाइयाँ उल्टा सीधा बात देखने की? और जिसके पास फुर्सत है वो इसके अलावा देखेगा क्या? तो वो काली गाय होनी चाहिए, उसका काला बछड़ा होना चाहिए, और वो बेचारे जो खाना परस रहे थे तो उसमें एक आदमी पायजामा पहने था, हाँ, बोला है ये तू क्यों पहने है, ये नहीं चलेगा, ये फलाना है ठिकाना है, वो डांट रहे थे। फिर जब बैठे और खाना परोसा गया तो जैसे ब्रह्मार्पण है भोजन को, तो हम नारायण को ही अर्पित करते हैं, आत्मा गोविंद ही लेते हैं, हम सब तो निमित्त हैं, तो उसको पवित्र करके और ब्रह्मार्पण के हेतु जल के जो छींटे वगैरह लगाते हैं भोजन को, हाँ, उस भाव से आत्मभाव से पवित्र करते हैं, तो उन्होंने सबने तो थाली के चारों तरफ जल फेंका, लेकिन उन्होंने अपने घेरे में भी डाला बाहर से। तो हम बगल ही में बैठे थे और बायां हाथ बाहर निकाल दिया, तो वो सीधा आके हमको लगा, वो यूँ करने लगे, बाईं तरफ हम बैठे हुए। हमने महाराज ये बायां हाथ बाहर क्यों कर दिया आपने? कहने लगे तुम कैसे सन्यासी हो, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। मैंने नहीं महाराज, अज्ञानी है और सीख रहे हैं, बालक हैं, बताइए तो सही कि आपने बायां हाथ क्यों बाहर निकाला। बोले इतना भी नहीं मालूम। हमने कहा नहीं मालूम है, इसीलिए तो पूछ रहे। कहने लगे ये अशौच है ना, शौचादि क्रिया में काम आता है, दिशा मैदान आदि में, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया है। तो मैंने कहा जिसके कारण यह शौच है उसे उसे घेरे में क्यों रखे हैं पानी के, उसे भी बाहर करो ना, अब फिर खाना खाओ। तो उन्होंने मारी लात, तो थाल वाल फेंक के चले गए। इसलिए कहते हैं कि सांख्य अकेला उद्धार नहीं कर सकता, और कर्म अकेला मोक्ष नहीं दे सकता, और कुतर्की कभी ज्ञान की बात करता है तो कभी कर्म की बात करके, और अपने ही पाप को झुठलाने की कोशिश करता है, उसे धृतराष्ट्र से भी बड़ा अंधा मानो, उसका उद्धार तो होना ही नहीं है। क्योंकि जो पहले कुतर्कों के द्वारा इस सत्य से बचने का प्रयास कर रहा है, उस सत्य पे चलेगा क्यों, और जो चलेगा नहीं वो पाएगा क्या? इसलिए भगवान कहते हैं कि यज्ञ का अर्थ आप वहां जो वेद की कक्षा में है उनको सबको मालूम है, एक एक ऋचा कर हम चल रहे हैं। गोविंद हरे, तो कहा कि जो यज्ञ को जानता है वही सत्य को जानता है, ये गोविंद आगे कह रहे हैं। जो यज्ञ को नहीं जानता है वो सत्य से भी परिचित आजीवन नहीं हो पाता है। यज्ञ को जब जाना तब हमने देखा कि हाँ, क्योंकि जब आत्मा यज्ञ करता है तभी तो बूढ़े प्रधान की राख अन्न में लौटती है, और वही जब आत्मा यज्ञ करता है शरीर में तो भोजन को शिशु का रूप प्रदान करता है। अज्ञानी जन मेरा मेरा गाते हैं, ज्ञानी जन उसकी उसकी बात करते हैं कि हम तो निमित्त हैं। जब वही कर रहा है और सब जगह वही एक है तो भेद कहां है? तो मुझे ईर्ष्या द्वेष क्रोध लोभ में क्यों जाना? आप बताइए, आपके सामने बहुत बढ़िया मीठा खाना रखा हुआ है, मिठाई है, और बड़ा अमृत तुल्य भोजन रखा हुआ है, रसीले फल रखे हैं, और बगल में दूसरा बैठा कांटे खा रहा है, आप अपना भोजन छोड़ के उसके कांटों में हाथ क्यों मार रहे हैं भाई? उसकी मिर्चों को क्यों मुट्ठी में भर रहे हैं आप? लेकिन हम में हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति खाने को, इसलिए तो एक दूसरे को चुभो भी रहे हो। और जिस दिन प्रभु को अर्पित हो जाओगे, प्रभु भक्ति का स्वादिष्ट भोजन करने लगोगे, तुम्हें फुर्सत होगी दूसरों का कड़वा देखने की। और जो देख रहा है उसका भक्ति रस नहीं है, जो देख रहा है हर झाड़ी झंखाड़ से जो लिपट रहा है उसने मंजिल तक पहुंचना नहीं है, वो तो रास्ते में ही फिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे मंजिल का ध्यान ही नहीं होता तो भाग रहा होता, न कि एक एक झाड़ी पर चार चार दिन बर्बाद कर रहा होता। उसे तो भटकना ही होगा यदि वो अपना मन नहीं बदलेगा तो। और जब जाना है और प्रभु भक्ति का सुंदर स्वादिष्ट भोजन रखा है तो चलो ना मस्ती से उसके रूप में जमा जाए, वो सब में है, इस भाव को मजबूत किया जाए। अब किसी का पाप क्या देखना, किसी का पुण्य क्या देखना, किसी की मैल क्या देखनी, और तुम्हारा झगड़ा किससे होता है? जिससे तुम्हारी इच्छा होती है। जब वो इच्छा पूर्ति नहीं होती है तभी तो लड़ते हो। हाँ, भाई है तो भाई से, मैं भाई होकर इसने ये क्यों नहीं किया, बेटा होकर इसने ये क्यों नहीं किया, बोला वो बाप बन के ऐसा क्यों नहीं करता, यही तो तुम्हारे झगड़े। तो तुम्हारा किसी से तनाव क्यों है? क्योंकि तुम्हारी उसमें आसक्ति है। अरे पाप में आसक्ति है तो प्रभु में भक्ति कैसे आएगी? हम पूछे अपने आप से। तो गोविंद कहते हैं कि उसी कर्म को सकामी भी करते हैं और उसी को अनासक्त कर्म योगी भी करते हैं। बाहर से दोनों एक जैसे कर्म करते हुए दिखते हैं लेकिन दोनों में बड़ा भेद है। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्म की निष्कर्मता को प्राप्त हो, सत्यनिष्ठ हो और युद्ध कर। यह किस अर्जुन के लिए? हम सब के लिए। भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाओ, कह रहे हैं जीवन एक महासमर है, उसे एक योद्धा की भांति जियो लेकिन अनासक्त भाव से। आसक्त भाव से अगर जियोगे तो दुख, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, सड़ा हुआ स्वभाव, गंदी बातें ही तुम्हारे मन में बसेंगी। अनासक्त भाव से जियोगे तो प्रभु की मनोहारी छवि, उनकी लीला का अमृत और हर क्षण सुख का होगा। और अगर तुमने, तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं कर रहा है अथवा बुरा भी कर रहा है तो क्या हुआ? गोपाल तो हैं, नारायण तो हैं, अरे अपने में मस्त रहो। क्योंकि वो पेट ना भरे तो पेट किसी का नहीं भरता, तो औरों से इच्छा क्या करनी? क्या इस तरह हम सुखी होकर एक मधुर स्वादिष्ट व्यंजन का, प्रभु भक्ति रूपी भोजन का निरंतर आनंद लेते हुए, दूसरों की कलुषता और पाप को न ग्रहण करते हुए क्या हम जी नहीं सकते? क्यों झूठ, कपट और दंभ ही हम जीना चाहते हैं? और क्या उसमें हमें कुछ, क्या हम उसमें सुखी होते? दंभी को लगता है उसका सम्मान हो रहा है, जैसे नारद को लगा था कि विश्व मोहिनी मेरे को देख के मुस्कुरा रही है तो बड़ी प्रसन्न है, और वो बंदर का चेहरा देख के हंस रही थी और नारद जी प्रसन्न हो रहे थे कि मेरी तो बड़ी प्रशंसा हो रही है। ये लीलाएं हमारी गीता धो सकती है यदि श्रीमद् भगवद गीता को हम अपने जीवन में प्रवेश करने का अधिकार दे दें। ये महाकाव्य आज भी हमारे जीवन को अमृतमय और पवित्र बना सकता है। ये युगांतर कथा है और यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, ये विश्वव्यापी सार्वभौम महाकाव्य है। आगे क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आत्मा को निमित्त जान करके जीने वाले, स्व माने आत्मा और परा कहा है इंद्रियों का। तो आगे भगवान ने इसी में यहीं पर श्लोक में कहा कि स्वधर्मे मरणम श्रेयम पर धर्मो भयावह। तो प्रसंग तो चल रहा है पूरे अध्याय में सकाम और निष्काम कर्म योग का, अर्थात इंद्रियों को ही ईश्वर मान के जीना और आत्मा को स्व माने आत्मा, आत्मा को सब कुछ मान के जीना। लेकिन भाष्यकारों ने और क्या कहूं बड़े बड़े विद्वानों ने इसका अर्थ लगा दिया कि भगवान कह रहे हैं कि अपने वर्ण के कुल के हिसाब से ही धर्म को धारण करना चाहिए, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य, जबकि यहां ऐसी बात नहीं है। यहां कह रहे हैं स्वधर्म है, स्व माने आत्मा को ही के निमित्त होकर के मरना भी स्वर्ग के जैसा सुख देने वाला है। गोविंद में जा रहे भय किसको है, और पर धर्म में विषयों को ही सब कुछ मानकर जीना ये सदा भय देने वाला है, और आप में कौन है जो भय मुक्त है। कौन है जो भय मुक्त है, कौन है आप में जो चिंता मुक्त है। क्यों, क्योंकि आप परधर्मी हैं, स्वधर्मी नहीं है। लेकिन जहां जहां जिसने मौका पाया उसने श्रीमद् भगवद गीता की बात नहीं करी, वो अपने मन के लड्डू फोड़ने पे उतर आया। श्रीमद् भगवद गीता कोई भेद नहीं जानती, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। वो तो आत्मा होके जब सब पे बैठे हैं तो मुझे भेद कैसा है। हा, भगवान कहते हैं कि सकाम और निष्काम दो प्रकार के कर्म है। सकामी सदा पाप को खाता है और निष्काम कर्म योगी सदा मुक्त रहता, प्रभु में परमानंदित होकर जीता है, और जो सदा ईश्वर में ही जिया है उसकी मृत्यु ईश्वर में ही तो होगी, मिलन आत्मा से श्री हरि से ही तो होगा। और जो विषयों को ही भगवान मान के जिया है वो मर करके भी क्या विषयों से छूट पाएगा। जबकि काम दोनों एक जैसे कर रहे हैं, दिखते दोनों एक जैसे हैं, वो भोजन खाता है, वो नौकरी करता है, ये भी करता है, वो व्यवसाय करता है, सकामी तो निष्काम कर्म योग वाला भी करता है, सब भी एक जैसा काम करते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दोनों के एप्लीकेशन अलग होने से दोनों के भेद अलग हैं, दोनों के सुख अलग हैं। वो सदा दुख में जीता है और ये सदा आत्म सुखी रहता है। वो हर जगह अपमानित मानता है अपने आप को, मेरी तो बेइज्जती हो गई, मेरा तो फलाना घट गया। और जो आत्मा में ही सत्य को खोजता है वो कहता है गोविंद प्यार करे और चाहिए क्या है। वो न पीड़ा देता है और न पीड़ा लेता है, निभ रही है तो ठीक है, नहीं निभेगी भी तो दुश्मन ही नहीं करेंगे, बस भूल जाएंगे। भाई नहीं बन रही है तो कुछ, चलो तुम अपनी जगह सुखी, हम तो अपने आत्मा के सुख में सुखी हैं, हम भूल जाते हैं। और यही एक मार्ग है, संग संग रहते हुए भी झूठ और कपट को भुला करके भी तो जिया जा सकता है। कबीरा तेरी झोपड़ी, संत कबीर की बात कर रहे हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास। हाँ, वो वहां सारे ही हाँ बकरे काट रहे थे, हाँ क्या बोलते हैं चिकुए कसाई, तो कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास, चल राम के पास, अपनी आत्मा के करीब जा। इंतजार कहां है, प्रतीक्षा किसी की नहीं है। जो चलेंगे गोविंद के धाम वो हमसे मिलेंगे गोविंद के धाम, जिन्हें जाना ही नहीं है उनके लिए मुझे क्यों रुकना। जिन्होंने भटकने का मन बनाया है वो उनकी राह है। तो भगवान गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन युद्ध से विमुख होना अर्थात कर्तव्य से हीन होना ये धर्म की बात नहीं है। गृहस्थ धर्म में है आप, थोड़ा इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल लेवल पे एलाबोरेट करते हैं। गृहस्थ धर्म में है आप, ईश्वर ही आत्मा होकर मुझे पाल रहा है, क्या ये सच है या झूठ है, बोलो। बोले सच है झूठ है। अगर आत्मा भोजन को रक्त में न बदले तो श्रीमान चौधरी जी ये शरीर आपका रहेगा क्या, बोलो। तो जब आत्मा ही मट्टी से अन्न ला रहा, वही मेरे भोजन को रक्त में बदल रहा है, मेरी खाली निमित्त सेवा है, मूल कार्य तो वही कर रहा है, उसी का दिया परिवार है, उसी का दिया शरीर और इंद्रियां हैं। तो जब सब कुछ उसका दिया है और उसी की इच्छा से हम इसमें रह सकते हैं, यदि वो नहीं चाहेगा तो मृत्यु देवी हमें निकाल कर बाहर फेंक देगी, बोलो क्या ये झूठ है यह सच है, बोलो क्या है ये। जब ये सच है तो चलो ना सत्य संगी बने, सच का साथ करें। तो देखो गृहस्थ धर्म ऐसे भी तो जिया जा सकता है, ये परिवार ये सब नाते रिश्ते नारायण आपकी दया और कृपा से हैं और आप ही की दया और कृपा से रहेंगे, हमारा जो कर्तव्य जो धर्म है उसे हम पूरी आस्था के साथ अमृत बना के जिएंगे, बहुत मस्त होके जिएंगे इनके साथ, न पीड़ा देंगे न पीड़ा लेंगे। क्या तुम ऐसे जी नहीं सकते। अतृप्तियां जितनी बाहर भागेंगी बढ़ेंगी, वो कभी पूरी नहीं होंगी। आज आपके हर घर की दुख और पीड़ा मेरे आश्रम तक आती है, पत्नी है तो उसको पति से हजारों शिकायतें। वो शिकायतें क्यों हैं, क्योंकि अतृप्तियां और इच्छाएं जो हैं, और पति देव हैं तो उनको धर्म पत्नी से, पिता को पुत्र से पुत्र को पिता से, क्यों, क्योंकि तुमने जीने की कला खो दी है। तुम मनुष्य योनि में प्रेत लीला कर रहे हो भाई, और कहते हो कि गृहस्थ धर्म कर रहे हो। पूरी ईमानदारी से पूछो अपने आप से, क्या ये सच नहीं है। एक युग था जब आप अतिथि में भी भगवान देखते थे, अतिथि देवो भाव, और अब क्या हो रहा है, अपना भी संदेहो भाव, अतिथि की तो बात ही मत करो, अब देवो भाव नहीं संदेहो भाव। बाप और बेटे में यकीन नहीं है कि जीते जी मकान दुकान उसके नाम लिख दे, तो ऐसा ना हो जीते जी कपाल क्रिया कर डाले, मरने का इंतजार भी ना करे मेरा, मारे डर के बोले एफडी करा लिए स्वामी जी बाद में ले लेगा वो। और कभी अतिथि भी आगत भी ईश्वर होता था, तुम्हारे पास एक सुंदर सोच थी, एक मानसिकता थी, तुम किसी पशु को भी डर के मारे आहत नहीं करते थे कि ना भाई इसे पीड़ा मत दो, कौन जाने कौन देवता हो रूप भरे बैठा हो। वो भोला सच तुम्हें हर पाप से बचा लेता था, और आज कौए का सयानापन बड़े चतुर सुजान हो तुम्हें हर पाप में डुबा देता है, सारे पाप करा देता है। तो वो भोलापन अच्छा था, ये चंटई चतुराई अच्छी है, बोलो क्या अच्छा था। और क्या आज भी हम उसकी नैनाभिराम छवि में डूब कर जी नहीं सकते, और मेरी किसी भी अतृप्ति को कोई तृप्त नहीं कर सकता, मुझे मेरा अंतरात्मा ही कर सकता है। तो उसी में पूर्ण तृप्त होकर पूर्ण निष्काम भाव से पूर्ण काम होते हुए सारी कामनाओं को उसके श्री चरणों में रखते हुए हर क्षण का अमृत आनंद लेते हुए क्या हम जी नहीं सकते। अब आप कहोगे स्वामी जी घर की 100 चिंताएं होती हैं, मैं कहता हूं हां है। मैं पूछता हूं उन चिंताओं को चिंता करने से क्या उनका समाधान हो जाता है? बोलो होता है क्या? देखो आपकी हर तर्क का को हम उठाते हैं और उसका उत्तर खोजते हैं। तुम्हारा कहना है कि स्वामी जी हमारी चिंताएं होती हैं तो फिर चिंता तो आदमी करता ही है। मैं पूछा क्या चिंता करने से तेरे बिगड़े काम सुधर जाते हैं? अगर ऐसा होता तो मैं भजना नंदी की जगह रोना नंदी टोलिया ना बनाता ही। हाँ मुन्ना लाल से कहता कि भाई मुन्ना जरा हारमोनियम पहन के घर जाकर के मालकांस और मियाँ की टोली में रोना, शायद इसकी पीड़ाएं कम हो जाए। भजन नहीं गाना, रुदन करना। जैसे राजस्थान में कोई मरता है ना तो किराए पे रुदालियां बुलाई जाती हैं रोने के लिए। घर के लोग तो जरा कम नहीं रोते हैं, रुदाली सबसे ज्यादा रोती है जिससे ज्यादा माल मिले। तो जब चिंता करने से उल्टा तुम्हें नुकसान होता है, क्या होता है कि तुम्हारी मति बुद्धि मलिन हो जाती है, तुम्हारा चेहरा सड़ जाता है, बे आब हो जाता है, उसकी रौनक खत्म हो जाती है, मनहूसियत छा जाती है तुम्हारी चिंता करने से, और शरीर भी रोगी होता है। चिंता जाती नहीं, ये नई चिंताएं और ले आती है साथ में। तो अगर उस चिंता देवी को श्री हरि के चरणों में डाल करके उसके रूप का ध्यान करते और अपना कर्तव्य करते और उसमें पूरी आस्था रखते तो वो चाहता तो बिगड़े काम सुधर जाते। बताओ भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिल सकता है क्या? तो फिर तुम्हें जो चिंता कर रहे थे, तुम जो गुस्सा और द्वेष कर रहे थे, तुम जो क्रोध कर रहे थे, क्या उसमें कोई भी सच्चाई और ईमानदारी थी? उसमें तुम्हारा कोई लाभ था क्या? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। तो फिर आपने इतने झूठ कपट क्यों किए? इतने सुंदर अमृत क्षण जो प्रभु ने दिए आपको जीने के लिए, आपने उनको इतना मैला क्यों किया? इतना सड़ा करके आपने क्यों जीना चाहा? आपने ऐसा क्यों किया जबकि प्रभु भोजन की भक्ति की मिठाई के रस में भी जिया जा सकता था? मैं इस चिंता के ऊपर, सकाम और निष्काम कर्म योग के ऊपर आपको एक और उदाहरण देता हूं, समझने की कोशिश करो। ये तीसरा अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है श्रीमद् भगवद गीता का, और दूसरा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पहला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसे आप भूमिका समझ के छोड़ रहे हो वही तो आपको इस किताब के साथ बांधता है, सूत्र में लाता है। एक एक शब्द अमृत में है इसका। आपका बेटा है, एक गृहस्थ की मैं चर्चा कर रहा हूं, आपका बेटा है बहुत सख्त बीमार है, ये आपके पिता हैं बहुत सख्त बीमार है, हाँ कोई भी एक स्वजन है आपका जिसे आप अपना स्वजन माने आत्मीय मानते हो, एक आत्मिक संबंध रखते हो उससे, वो बहुत सख्त बीमार है। आपने डॉक्टर को बुलाया, उसने जवाब दे दिया है। दूसरा आया, वो भी कह रहा है बहुत मुश्किल है, असंभव है भाई, अब तो भगवान ही कृपा करें, सारे डॉक्टर मना कर रहे हैं। उस हालत में बेटा है आपका, आपकी क्या हालत होगी? आप रो रहे हैं, कांप रहे हैं, डर रहे हैं, हे भगवान क्या घर सूना हो जाएगा, कहीं मर जाएगा? आपके मन में बहुत बड़ा डर है, भय है, आप बहुत भयभीत हैं, क्या अब क्या होगा? आसक्तियां हाय मेरा बेटा आपको खाई जा रही। तो आपको मालूम है कि अनजाने में आप क्या कर रहे हो? कहते हैं आत्मा से आत्मा को राह होती है, देयर इज अ टेलीपैथिक टाई बिटवीन मी एंड माई अफेक्शनेट, मुझ में और मेरे प्यारे के बीच में एक बिन तारों का संबंध होता है आत्मा से आत्मा तक। हाँ हर आदमी के जीवन में होता है ये। कैसे कि दूर देश में आपके स्वजन का एक्सीडेंट हुआ, आपका दिल धड़कने लगा, आंख फड़कने लगी, आपने कहा कुछ अशुभ हुआ है, रात का टाइम था तो स्वप्न भी आ गया आपको, कुछ उल्टा सीधा हुआ है, और कुछ घंटों के बाद आपको टेलीग्राफिक मैसेज भी आ गया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत बुरी तरह से चोट खाया है, हालत बहुत गंभीर है। तो आप कहते हो देखा ना, मैं पहले ही जान रहा था। तुम क्यों जान रहे थे, तुम्हारा पड़ोसी क्यों नहीं जान रहा था, बताओ मुझको? क्योंकि तुम उसके आत्मीय हो, उन पीड़ा के क्षणों में उसका ध्यान तुम में था तो टेलीग्राम तुम तक आ गई। ये क्या है, ये एक टेलीपैथिक टाई है, जहां जहां मेरा मन झुकता है वहां वहां बन जाता है, प्रभु में झुकता है तो प्रभु भी इसी डोर में बनते हैं, कहा ना, भक्त भगवान के बस में हो जाते हैं। यदि प्रभु को हम अर्पित हो जाएं तो प्रभु हमको अर्पित हो जाए, फिर क्या कमी है, वो तो तीनों लोकों का स्वामी है भाई। हाँ, तो तुम्हारा कौन सा नंगापन है जो ढकेगा नहीं, कौन सी कंगाली है तेरी जो दूर होगी नहीं। तो फिर हम अपने पाप और कलुष क्यों नहीं छोड़ देते, हम पूछें अपने आप से कि अमृत रखा है पीने के लिए, हम विषपान ही क्यों करते हैं और विष से बड़े विषयों का ही पान क्यों करते हैं। हम पूछें अपने आप से कि वो दिन वो क्षण वो घंटे वो मिनट पूरी मस्ती के साथ जिए जा सकते थे, उन्हें हम मैला गंदा सड़ा हुआ और घिनौना क्यों बनाते हैं, ये पाप हम क्यों करते हैं, वो पाप जिनके प्रायश्चित भी फिर संभव ना होंगे, हम ऐसा क्यों करते हैं। तो बेटा है आपका, इसी चर्चा में हम हैं, बहुत गंभीर बीमार है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो आप रो रहे हो, चिंता कर रहे हो, हे भगवान क्या होगा, अब ये मर तो नहीं जाएगा। अब देखो आत्मा से आत्मा को रहा है, ध्यान आपका बच्चे में है और आप डर रहे हैं, भयभीत हैं, कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, है ना, और ये मर जाएगा सब कह रहे हैं, ये भाव भी आपके मन में, तो ये सारी की सारी बातें हाँ टेलीपैथिकली बच्चे के भीतर जा रही हैं। तो उन कमजोर घड़ियों में आप उस बच्चे को क्या दे रहे हो, बहुत प्यार करते हो ना, लेकिन देख रहे हो भय पीड़ा और आतंक उन कमजोर क्षणों में, क्या ये टॉनिक है? क्योंकि ध्यान तुम्हारा बच्चे में है और भय भी तो तुम भयंकर हो, तो उसको भयंकर भय ही तो दे रहे हो कि मर जाएगा तू। तो टेलीपैथिकली कौन सी सजेशन दे रहे हो आप उस बच्चे को? अब आप मुझे पूरी ईमानदारी से बताओ कि आप उसके मित्र हो या शत्रु, पूछो अपने आप से। तो कहा सकामी हर सांस पाप उठाता है और पाप की गठड़ी बन के रह जाता है, और निष्कामी के हाथ में अमृत होता है, वो तो स्वयं तो पीता है, बाकियों के लिए भी रखता है, जो चाहो पी लो। लेकिन सवाल यह है कि पीना कौन चाहेगा हमें? जिसका निष्काम भाव होगा, जो इसका रुझान इधर होगा, वही तो। एक भक्त हमारे जो थे, अब पता नहीं वो सच बोल रहे थे झूठ बोल रहे थे, कहने स्वामी जी आपने कहा कि सब जीवों में राम देखना चाहिए, तो मैं बढ़िया गर्मा गर्म खाना लेके गया और मैंने भिखारियों को खिला दिया। बोले हाँ, मैंने फिर मैंने सब बहुत प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद दिया होगा। कहले नहीं, थोड़ी देर बाद पूछने लगे कि क्या ताजा खाना था? बोले हाँ, बोले मार दिया हमको, हमारे तो पेट खराब हो गए। अरे हम तो जिंदगी भर बासी खाते रहे, भीख मांग करके तूने ताजा खिला दिया, हमें अब अस्पताल जाना पड़ेगा। बोले वो सब हॉस्पिटल में, मजाक कर रहे थे या नहीं, लेकिन कितना सच है इस बात में कि सड़ा हुआ खाना विषयों का तुम्हें पसंद है, इसीलिए तो भक्ति रस से हर बार भाग जाते हो कि वही सड़ा बासी खाएंगे, ये ताजा अमृत में प्रभु भक्ति का हमें पछता नहीं है स्वामी जी। नहीं तो तुम्हारे स्वभाव क्यों बदलते हैं, तुम्हारे विचार क्यों बदलते हैं, तुम फिर उस महल में क्यों चले जाते हो? मुझे पूरी ईमानदारी से जवाब दो। तुम फिर उसी झूठ में, कपट में, फरेब में, झूठे दंभ और मिथ्याभिमान में क्यों खो जाते हो और श्री हरि की भक्ति क्यों मिट जाती है तुम्हारे भीतर से? मुझे उसका उत्तर चाहिए। फिर वो मैल क्यों आती है वो, और झूठे दंभ लिए फिरते हो कि तुम बड़े तपस्वी और पुजारी भी हो और जरा सा भी लज्जित नहीं होते हो अपने कर्मों पर? कह रहे अब तो नहीं होना था ये सब। हाँ तो आप बच्चे को क्या दे रहे हो ध्यान में, बोलो तो? भय, चिंता, मौत का डर, खौफ, और कांप तुम रहे हो, कंपन उसको दे रहे हो। क्या होगा उन कमजोर घड़ियों में, जो चार सांस भी वो जी सकता है वो भी नहीं जी पाएगा, घुट के मर जाएगा। मम्मी ने कितना प्यार किया, पापा ने कितना दुलार किया। सकामी पापी होता है। और पाप अपनों से भी करता है वो, जिन्हें बहुत प्यार करता है उन्हें बहुत प्यार ज्यादा पीड़ा देता है वो, और उसे लगता है कि वो बहुत बड़ा चौधरी है ना, घर द्वार पाल रहा है ना वो। धृतराष्ट्र भी मेरा इस काव्य में इतना अंधा नहीं है जितना सकामी है, और अपनी अंधता पर आप गर्व करते हैं। कपट को प्यार बताते हैं, यही अगर आप निष्काम कर्म योगी होते इस तीसरे अध्याय के, यदि सांख्य से बुद्धि आपकी नहाई हुई होती, खाली ग्रंथों और श्लोकों को रटने से कोई सांख्य ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है। सांख्य से के अमृत से नहाई हुई होती मति आपकी, आप भगवान के सामने बैठ, आप कर्तव्य करते, डॉक्टरों को लाते, दवाई लाते, सब कुछ करते, लेकिन पीड़ा, भय, चिंता और शोक को आप कभी प्राप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये आपका धर्म नहीं है। आप गोविंद के सामने, मूर्ति के सामने बैठते और कहते गोविंद आप ही इसे यज्ञ के द्वारा लाए हो, क्योंकि यज्ञ के ज्ञान को आप प्राप्त हैं। आप ये नहीं खाली यही स्वाहा से यज्ञ हो गया, ये तो जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं कबूतर से खा, खरबूजे से खा, तो बताओ कबूतर खरबूजा पढ़ाते हैं कि काखा पढ़ाते हैं, बोलो क्या पढ़ाते हैं? तो उसी प्रकार इस यज्ञ से उस यज्ञ को पढ़ाता हूं जिसका कारण तुम हो, ये सारा संसार है। तो वो तो नहीं पढ़ा, खाली कबूतर खरबूजा पढ़ के चले गए, काखा नहीं पढ़े तुमने है? और सारे मठाधीश भी हो गए कलियुग की माया है ना। तो कहा कि गोविंद आप ही इसे भस्मी स्यान वान में दुर्लभ तन में लाए हैं, और आज भी आप आत्मा होकर, शबरी के राम होकर, आप इसके झूठे भोजन को रथ में बदलते हैं। आप ही सारथी बन के कृष्ण होकर उसके शरीर रथ की रक्षा कर रहे हैं। गोविंद आप ही उसे रोम रोम जिला रहे हैं नारायण, आप ही लाए हैं, आप ही इसमें विराज रहे हैं। तो देयम वस्तु गोविंदम, तो आप ही की वस्तु है, आप ही हैं प्रभु। लेकिन गोविंद मेरा मन इस रूप में आपको भजने का बस गया है, ये मुझे आप ही का रूप दिखता है नारायण। मैं आप ही के रूप में अनासक्त भाव से इसे श्री हरि के रूप में, आप ही के रूप में, बाल रूप में आपकी छवि को देखता हूँ। गोविंद इस रूप को बना रहने दो, मेरी पूजा की थाली की मूर्ति बनी रहेगी नारायण। आगे आपकी इच्छा, और आपने मस्त होकर के ईश्वर की पूजा की होती तो आप टेलीपैथी के लिए आप बच्चे को क्या दे रहे हो? मस्ती, आनंद और प्रभु भक्ति। बताओ ये देना उचित है कि चिंता, द्वेष, भय और थरथराहट देना? कौन सी बात उचित है? बोलो बोलो। वही बात तीसरे अध्याय में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन निष्काम कर्म योगी की हर सांस धड़कन पुण्य है, और सकाम कर्म योगी का पूजा पाठ और माला भी एक पाप है। वो पाप को ही खाते हैं। निष्काम कर्म योगी सदा सुखी और मस्त है, समस्याओं की भीड़ में भी उन्मुक्त है वो। और सकामी को सब कुछ होते हुए भी न होने का भाव खा रहा है। तो हे अर्जुन, ऐसे लोगों का उद्धार नहीं होता है, इसलिए तू युद्ध कर। तेरा युद्ध से उपराम होना अधर्म है, धर्म नहीं है। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म की भी व्यवस्था है। आए पहले आज की ऋचा ले लें। हाँ, पहले पिछले रविवार की ऋचा के साथ इसे जोड़ लेते हैं, जो आपने ब्लैक बोर्ड से ली है सदा की भांति। मेधातिथि कर्ण हमारे ऋषि हैं। आद्रिनोति हविष्कृतिम प्रांचम कृणोत अध्वरम होत्रा देवेशु गच्छति। ये गीता जो यहां पढ़ रहे हैं वही वेद में यहां पढ़ रहे हैं। आद्रिनोति कि जो सम्मानित है सबका और जिसके कारण हम सब सम्मानित हैं, वो आत्मा हमारा, जो दयाद्र होकर हम सबको उत्पन्न कर रहा है, जो घटघट वासी है, हविष्कृतिम, और जो भी भोजन हम हवि के रूप में उसे अर्पित कर रहे हैं, और पहले भी प्रांच इसके पूर्व में भी भस्मी को उसी ने तो यज्ञों के द्वारा अन्न में बनाया, कृणोते अध्वरम, है ना, और उसने मृत को ध्वर शब्द का अर्थ होता है मृत्यु, ध्वस्त हो गया, मर गया, किला ध्वस्त हो गया, ढह गया, खत्म हो गया। तो अध्वर जो मरता नहीं है, तो जिसने मरणशील को भी पुनः जीवित किया, होत्रा, और वो जो देवेशु जो आज भी आत्मा होकर यज्ञ का कर्ता होकर मेरे भीतर व्याप्त है, उसकी राह चले हम, गच्छति, चल उसकी राह जाएं, आए आज अपने आप को, अपनी हर इच्छा को, विषय को गोविंद को अर्पित करें कि नारायण भले बुरे हम तेरे, गोविंद अब भूल नहीं होगी, अब पाप नहीं होंगे, अब सकाम भाव के पापी हम नहीं होंगे। क्योंकि ऐसे पापियों का फिर उद्धार होता नहीं है, हम अभी से प्रायश्चित करते हैं। हम विषयों का आदर नहीं करेंगे नारायण, आद्रिनोति हे घटघटवासी, हम तेरा ही सम्मान और आदर करेंगे। हम झूठ पाप और कपट में अब नहीं जिएंगे, हम विषयासक्त होकर अपने में ही लज्जित होकर पाप को, हाँ, सत्य से छिपते नहीं फिरेंगे, हम एक अमृत जीवन जिएंगे। आद्रे रहोती हविष्कृतिम, और जीवन को, हर सांस को जो यज्ञ से उत्पन्न हो रहा है, उसे नारायण का हव्य बनाकर आत्मा को अर्पित करते रहेंगे कि हम आपके निमित्त हैं, हम आप ही के हैं, हाँ? और ऐसे यज्ञकर्ता हम भी बनेंगे, क्योंकि आपके बनाए हैं तो भरत के बनाए हैं, तो भारत हैं, आपके पुत्र हैं हम, तो पिता की राह ही तो चलेंगे। हम भी जीवन के क्षणों को, विचारों को, सबको आप ही के चरणों में रखते चलेंगे, अर्पित करते चलेंगे, है ना, और देवत्व की राह ही चलते रहेंगे। अब विषयों में हम नहीं भटकेंगे। बोलो, ये पूर्व की ऋचा थी और हम सब ने दोहराई थी, और आज की ऋचा है नराशंसम सुधृष्टम अपश्यम सह प्रथस्तमं दिवो न सद्म मक्षम। सद्म भी पढ़ सकते हैं आप इसको, और सद्म भी पढ़ सकते हैं, हलंत है ना, दोनों शब्द आपस में आधे आधे जुड़े हुए। नराशंसम, नरा नर कहते हैं मनुष्य को, नर अर्जुन का भी नाम है, नारायण भगवान है, और नर नारायण की जोड़ी क्या है, कृष्ण अर्जुन की जोड़ी है। और एक बात बताइए, अर्जुन कौन है, मैं याद दोहरा दूं, अर्जुन कौन है, आप सब अर्जुन हैं, तो आप सब नर हैं। जीव ही अर्जुन है, आत्मा ही ईश्वर है, जिस जिस देह में इनकी जोड़ी विराजमान है वही नर नारायण की जोड़ी है। अपने को पहचानो, अपने इस दुर्लभ जीवन को घिनौना और छोटा मत बनाओ, इसे आदरिणोति, इसे आदर दो, अपने को भी सम्मानित करना सीखो आत्मा से, न कि विषयों से और कपट से। कहा नरः शंसम, कि जिसकी प्रतिष्ठा हो सचराचर में ऐसा आत्मा, शंसा माने प्रशंसा करना, किसी का सम्मान करना, किसी का आदर करना, किसी की आरती पूजन वंदन करना, किसी को के सामने झुक जाना, तो कह रहा है आज झुक जाएं हम अपनी आत्मा के सामने, नरः शंसम, ऐसे आत्मा के सामने जिसके कारण हमारी प्रशंसा है। बोलो, क्या राख के ढेर कभी बोलते हैं? बताओ तो, क्या उनकी कोई सम्मान और इज्जत होती है मिट्टी के ढेर की? होती है क्या? अरे बताओ ना भाई। तो तुम्हारी जो भी शंसा है, जो भी प्रशंसा है, जो भी पत्नी होकर, पति होकर, माता होकर, बहन होकर, हाँ उनकी पिता होकर, भाई होकर, पुत्र होकर, जो भी शंसा है, जो भी प्रशंसा है, बड़े डॉक्टर साहब हैं, बड़े इंजीनियर साहब हैं, अगर आत्मा ना हो, ये मिट्टी का ढेर है, ये तो कुछ भी नहीं है। नरः शंसम, आप सबको सम्मानित करने वाले गोविंद ही तो हैं, मेरा अंतरात्मा ही तो है, और आज हम उसी को बिसराए बैठे हैं, आज हम उसी को बिसराए बैठे हैं, हम चौधरी जो बन गए हैं। ये ऋग्वेद का ऋषि मेधातिथि कर्ण, मेद में अतिथि हो गया, कर्ण अर्थात ज्योति बन के जो, वही तो मेधातिथि कर्ण होगा, संधि विच्छेद कर ले, मेध अतिथि कर्ण, मेधातिथि कर्ण, मेध माने बुद्धि में जो अतिथि बन के अर्थात आज प्रकट हुआ है, कर्ण ज्योति बन करके जो विचार प्रकट हुआ है, वो हर विचार ही तो मेधातिथि कर्ण है, जो हम सब में उपजता है, प्रभु भक्ति की ज्योति बनकर आता है, ये उसी की ऋचाएं है, जो हमें अतिशय निर्मल करता है। तो कहा नरः शंसम, कि दुनिया भर के झूठ और कपट को गाने वालों, एक दूसरे की बुराई में ही मन को बसाने वालों, जिसके कारण आज तुम्हारी प्रशंसा है, तुम्हें कोई पूछ रहा, जिसके कारण तुम सम्मानित हो, और क्या हो, सुधृष्टम, इस सौष्ठव को प्राप्त हो, इस पुष्टता को धारण किए हुए हो, वरना मिट्टी के ढेले तो पानी में घुल जाते हैं, तुम तो नहाते हो, किल्लोल करते हो, घुलते कहां हो, अहो वही मिट्टी का ढेला, और फिर भी भूल गए औकात अपने और पगला गए तुम विषयों में, कि मैं चौधरी, मैं चौधरानी। कहा नरः शंसम, वो कौन है जिससे तू सम्मानित है रे नर, वो कौन है जिसके कारण ये पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पतियां सचराचर मनुष्य सभी सम्मानित हैं, नरः शंसम, और आज उसी का सम्मान तेरे पास नहीं है, झूठ का है, कपट का है, विषयों का है, गोविंद का ही तो नहीं है तेरे पास। यदि सामने पड़ जाए तो उसकी बेइज्जती करके अपने को कितना अच्छा लगेगा ना, और जबकि वो घटघट वासी है सदा मेरे सामने, और सदा हम उसी का तो अपमान करते हैं। अरे तूने किसी का अपमान नहीं किया है, कोई नाता रिश्ता कलंकित नहीं हुआ है, हर बार तूने गोविंद का अपमान किया है, क्योंकि वो तो घटघट वासी है। और उनको अपमान करके उनको पीड़ा दे के तूने सोचा कि तू सम्मानित हो गया। पाप और मल की एक गठड़ी बन गया है तू, और तुझे लग रहा है कि तेरे शरीर पे चंदन ही चंदन निकल आया है। नराशंसन, वो तुझे शंसा प्रशंसा दे रहा है, तुझे घर द्वार से नवाज रहा है और तू उसी का अपमान कर रहा है। नराशंसन, तूने किसी की बेइज्जती नहीं करी है, चाहे वो भिखमंगा था, अपमानित भिखमंगा भी तेरे द्वार पर नहीं हुआ है, गोविंद हो गए हैं, प्रभु हो गए हैं। वो जो तुझे प्रशंसा देने वाले थे, आज तूने उन्हीं को अपमानित किया है। चल सचराचर में उसकी शंसा कर, सीए राम में सब जग जाने, गोविंद आप सब में है प्रभु, अब हम किसी को पीड़ा न देंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे। है ना, ये बेटी और बहू ये सब नहीं होगा, गोविंद सब में आपका भाव होगा। ये मन की कड़वाहट, ये कलुषता, ये निकृष्ट भाव यदि आज न छूटे तो गोविंद छूट जाएंगे और अनंत कोटि जन्मों तक तुम्हें पाप योनियों में ही भटकना पड़ेगा। जिनके मन मैले हैं उनकी कोई पूजा भगवान तक नहीं जाती, उनकी हर चिट्ठी मैल को जाती है, और भगवान को चिट्ठी ही नहीं गई तो जवाब क्या आता, बोलो तो कहो, आज के बाद कोई कलुष, कोई झूठ, कोई कपट, कोई मैल नहीं होगा। गोविंद आपसे शंसा हमारी है, तो अब हम सचराचर की शंसा आप ही के रूप में करेंगे, किसी से छल कपट अब नहीं करेंगे। नराशंसा, बहुत झूठ बहुत कपट किया है, अब और पाप नहीं, क्योंकि जब मैं अंधा होता हूं तो मुझे मंदिर भी मैला दिखता है। कहते हैं ना सामन के अंधे को, तो आप किसी में मैल नहीं ढूंढ रहे हैं, मैल आपकी आंखों में है, आप देख नहीं पा रहे हैं, सावन के अंधे जो हैं हरा ही हरा दिख रहा आपको। और कहा सुदृष्टम, और प्रभु भक्ति से ही अपने को पुष्ट करेंगे कि मेरी शक्ति मेरी सत्ता मेरी आत्मा है, न कि पूंजी धन मकान और दुकान। बोलो सुदृष्टम, अपश्यम, और जो कहीं दिखता नहीं है, सब में व्याप्त होकर के भी अदृश्य है, जो अब उसी को देखेंगे। बोलो, कहने लगे स्वामी जी हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। बड़ा पगला है ये बता, मट्टी से अन्न कौन बना रहा, और अन्न से तुझे ये रूप कौन दे रहा, कौन तेरे जूठन को रख में बदल रहा है। अपश्यम, वो नहीं दिखता हुआ अभी हर ओर वही दिखता है, जो नहीं दिखता है वही दिखता है। सा प्रथस्तमम, सा प्रथ स्था, कि जो ज्योति बन करके मुझ में और सब में व्याप्त है, जिसके हटते ही मुर्दा आंख को कोई रोशनी नहीं दिखती है। चले ऐसे गोविंद को और अपने कर्तव्यों को, जैसे भगवान ने गीता में अर्जुन को पढ़ाया है, हम भी पढ़ें और अपने जीवन को अमृत में बनाएं। कहा ना दिवो ना सद्य मकसम, दिवा दिवा माने निसी दिन, प्रतिदिन प्रतिक्षण हर समय, ना माने हम चलें अब क्या करें। सद्य सद्य माने नित्य निरंतर, मख माने यज्ञ, उस आत्मा के समान ही अब जीने का प्रयास करें। चलो गोविंद के हो जाएं, आओ गोविंद मैं हो जाएं। देखो कोई आपका बहुत इज्जत करे, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, ध्यान से सुनो, कोई आपकी बहुत इज्जत करे, आपको अर्पित हो जाए, आपके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे, आपको अतिशय प्यार करे और आप ही का होके रहे, आप ही के सारे सुखों का ध्यान रखे, क्या आप उससे घृणा करेंगे? बोलो, क्या आप उससे नफरत करेंगे? उसका उसको आप नीचा दिखाएंगे, अपमानित करेंगे क्या? मैं पूछता हूं आपसे, बोलिए, करेंगे आप ऐसा? और जो ऐसा कर रहे हैं क्या उन्हें भक्त मानेंगे आप? तो वो आत्मा होके आपको अर्पित है, असीम प्यार कर रहा, रोम रोम लिपटा हुआ है आपसे, आप ही का अंतर आत्मा, आपके लिए भस्मी से अन्न ला रहा है, आपको पुष्टता दे रहा है, जब सारे जगत में आपकी शंसा और प्रशंसा कर रहा है, ये सारी ऋचा है। और जो आप ही को देख रहा है, और जो आपके कलुष को, झूठ और पाप को नहीं देख रहा है, आप गाली बकते हो, झूठ बोलते हो, पाप करते हो, और फिर भी वो आपकी जूठन को शबरी का राम बन के रक्त में बदल रहा है, आपको पुष्टता, आपको ज्योतियां, जीवन का हर क्षण दे रहा है, निश्चित दिन दे रहा है, निरंतर दे रहा है, आप सो जाते हैं और वो सोता नहीं है, और लौट के आप खाली स्वांग भरोगे उसकी पूजा भक्ति और आरती का, अरे तो क्या ही उचित होगा? और जब वो आपका नहीं होगा तो मुझे बताओ इस सचराचर में कौन है जो आपका होगा? पति, पत्नी, बेटा, बाप, कौन होगा आपका? और आज आप उसी को बुलाए बैठे हैं सिर्फ चंद विषयों के लिए, छल है, कपट है, झूठ है, पाप है, और मन में दंभ है कि हम सबसे बड़े तपस्वी हैं, हमारा सबसे ऊंचा स्थान है। मैं पूछता हूं आपसे कि धृतराष्ट्र की अंधता तो दिखती है, कभी आपने अपने अपने अंधेपन देखे क्या? ये ऋचा आपकी जबरन आंख खोल रही है, देख तो डालो एक बार अपने आप को, कि वो जिसने हर सांस दी, वो जीवन का हर क्षण बनके जो जी रहा हमें,